Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Je to první novoroční díl roku 2020, dnes je 2. ledna a za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A dnešní díl bude trochu speciální, protože před Vánoce se tradičně nestalo v tom světě počítačů zas tak moc, respektive jako vůbec nic, takže nemáme moc probrat jaký novinky, ale zároveň příští týden zase startuje v Las Vegas veletrh CES, kde těch novinek zase bude až příliš, takže tomu se budeme věnovat příště a abychom to trochu vyvážili, tak jsme si vybrali takový speciální téma, a to filmy a seriály. Respektive filmy a seriály, které se toho IT, technologií a tady těchto věcí počítačů nějak dotýkají, které jsou s tím nějak spjatý, které jsou inspirativní a podobně. A každý z nás vybral pár právě těchto děl, titulů, na který bych chtěl upozornit, který ho nějak zaujali nebo který si myslí, že byste měli vidět. Určitě asi velkou část toho jste možná už viděli, ale nebudou to úplně asi takový ty provary typu IT Crowd, což je jako dobrý seriál, ale prostě každý ho zná, takže my zkusíme vybrat spíš takový ty možná méně známý nebo už trošku starší, ale který jsou pořád dobrý. Jo. Ono to odlehčení si myslím, že je na místě, protože věřím tomu, že nejenom vy, ale i určitě my jsme všichni tak nějak jako unavení po těch svátcích a všech těch volnech. Bylo to prostě docela náročný. Vlastně měli jsme tady Silvestr a Nový rok vlastně v podstatě uprostřed týdne a teď tak jako se snažíme naskočit na tu vlnu, ale tak snad budete spokojenější s takovým odlehčenějším tématem. No, v podstatě jde o to, že ano, jako snažili jsme se vybrat trošičku menší provary než IT Crowd, ale zároveň, když se tak dívám na ty věci, které jsme vybrali, tak asi většinu z nich jako už opravdu stejně znáte nebo slyšeli jste, takže... No, nemusí to být nutně pravda, protože když se podívám na ty tvoje typy, tak vlastně ne všechny jsem z nich viděl, takže jako budu rád, když se o nich třeba něco dozvím. Ale třeba aspoň nějak... o nich jako slyšel, že víš, že, jako, jo, že jo, existují. Jo, to jo. Zároveň možná by bylo dobrý předeslat, že vlastně každý z nás, a to je zase ta výhoda, že jsme dva lidi, prostě znamená jako dva unikátní pohledy na věc a myslím si, že ten výběr je poměrně jako široký. Lukáš k tomu přistupuje trošičku třeba jinak než já. Vyplývá to částečně z toho, co mi říkal ještě vlastně během dneška, než jsme začali natáčet podcast, že vlastně Lukáše zajímá, jestli to správně chápu, víc jako ta technologie jako taková. A já jsem se snažil vybírat věci, které mají spíš jakoby ten lidský přesah, protože já celkově jako k technologii už dneska přistupuji mnohem víc jako utilitaristicky. Je to prostě nástroj, který má někomu v něčem pomoct, jako lidem má v něčem pomoct. Takže je to poměrně pestrý výběr, řekl bych. Jo. Petr je jediný novinář, který píše o IT, který ho počítače vlastně vůbec nebaví. Ne, já bych neřekl, že mě vůbec nebaví, ale myslím si, že asi ne každý, kdo se pohybuje v tom IT ve sféře pisálství, se určitě jako tím zaobírá tak, jak já. To asi jo, no, to máš pravdu. Každopádně já tě asi teda nechám, abys teďka vykopnul, když už si vykopnul ten podcast, tak co tam máš prvního? No, myslím si, že by každý měl vidět seriál Black Mirror. Nevím, jestli to má český název Černé zrcadlo, jestli to někde už běželo oficiálně. Ale každopádně tohle je seriál, myslím, že už má 4 sezony, nebo už 5. sezonu, letos byla nějaká nová, teď nevím, jak... Já si myslím, že byla čtvrtá, člověče. Jo, jak to bylo číselně označený. Ale tohle je seriál unikátní v tom, že ti ukáže, jak ty technologie jsou zrádný, jak se můžou věci zvrhnout a jak to, co prostě na začátku bylo dobrý, že to je, že prostě někdo vymyslí vynález, který má pomáhat lidstvu, ale nakonec to prostě nedopadne, nakonec prostě bude zneužitelný a prostě postihne to tvoje soukromí, tvoje zdraví, tví přátelé a je to vlastně seriál, který v každý té epizodě, který na sebe vůbec jako nenavazují, jsou to prostě úplně oddělený světy, tak právě ukazuje jednu nějakou technologii nebo jeden nějaký nápad, který prostě se podělá. A nechtěl bych jako spoilerovat, ale je tam fakt spousta inspirativních dílů, který už jako v podstatě dneska už v tom žijeme trochu, jo, že jsou tam prostě... Nebo se tomu aspoň blížíme. Prostě zaujal mě třeba hlavně jeden díl, který popisoval to, jak dneska jsme zvyklí hodnotit všechny produkty na internetu, že jo, něco si koupíš hned, to musíš nějak prostě označkovat, ohodnotit, oznámkovat, nebo nejenom produkty, ale třeba filmy a tak, ale v tomhle díle už se třeba hodnotili i samotní lidi, jo, že ty si s někým setkáš, jdeš s někým rande a už to prostě oznámkuješ, někde si to zapíše do nějaký databáze, potom, že jo, už všichni mají prostě chytrý mobily, mají nějakou jako rozšířenou realitu, nějaký brýle, nebo mají prostě implementovaný nějaký čipy v oku a ty už prostě vidíš na pohled ty lidi, jestli jsou prostě dobří nebo špatní a z toho tam vyplývají prostě úplně neskutečný, nebo vyplývá tam z toho úplně neskutečný drama, jak prostě tohle člověka dokáže prostě zničit a to, že prostě jednou získá jako špatný hodnocení, tak už se z toho prostě nevymotá. A fakt takových podobných dílů tam je hodně. Doporučuji začít fakt od, i když to na sebe nenavazuje, tak doporučuji začít od té první sezóny, která byla nejlepší, nebo ta druhá ještě byla hodně dobrá. Potom ta třetí, čtvrtá. A jestli byla pátá, fakt teďka nevím, s těma číslama, ty už potom bylo trošku horší. Už ten nápad toho hlavního scenarista Charlesa Brookera, nebo jak se jmenuje, tak už trošku už jako vyšuměl, nebo už to nebylo ono, ale fakt ty první série jsou výborný. Nebo je to možná i v tím, že ty první dělali to Britové a to další už potom, jak skončilo u Američanů a teď už to, myslím, produkuje přímo Netflix a už to je trošku možná vymyklejší, no, ale ta britská verze, tak ta byla jako parádní. Zároveň s tím, že vlastně to, jak jsi říkal, britský seriál, tak ono to nemá zase tolik dílů, takže se to dá celkem zkouknout, že jo, rychle. Tam vlastně každá série má jenom 3 díly, jo, nějaký ty hodinový nebo tak, takže to je fakt, to můžete zvládnout jako za týden, když si jako pospíšíte. Já teď koukám na nějaký data a jednak si měl pravdu, že letos už byla pátá, ne čtvrtá sezóna a sezóny 3 a 4 mají 6 dílů místo 3. Aha. Přičemž od té třetí sezóny to teda produkuje, jak si říkal, Netflix, takže... No tam ještě to trošku bylo zmatený v tom, že tam vznikl jednou nějaký jako speciál na Vánoce a potom byl ještě speciál, který se jmenoval jako Black Mirror... Bandersnatch nebo tak, a to byl jako interaktivní film, který si mohl ty ovlivňovat přímo na tom Netflixu, že si ho prostě posouval ten děj prostě po nějakých větvích. A ten mě ale tolik nebavil a ten vlastně ten bych ani moc jako nedoporučoval. Jo. No, já si myslím, že jako tenhle ten seriál podle všech jako ohlasů je strašně super, ale taky si musím přiznat, že jsem ho vlastně do dneška neviděl, že to je jako i můj velký rest, ale to zobrazení vlastně té nový totality, která je právě nastolená tou všemožnou kvantifikací všeho, což už delší dobu se mi neúplně pozdává, tak to jako je super. Já jsem si přitom vlastně vzpomněl, jak si Lukáši povídal, tak jsem si vzpomněl na jeden díl seriálu Community, byla to myslím pátá nebo šestá řada, asi pátá, už poměrně pozdě, kde vlastně dělali přesně jako satiru, jo, na všechny tyhle ty možný hodnotící sítě a právě tam ukazovali, jak rychle se ta společnost dokáže rozdělit do nějakých kast, kde vlastně ty operuješ s tím, řekněme, sociálním kapitálem, ale to takovým způsobem, který je neupřímný, ale ono to asi prostě odráží i tu naši analogovou společnost do určité míry. Jenom ta technologie to prostě posouvá někam prostě na úplně nějakou novou šílenou v celku úroveň. A nemůžete tomu uniknout, že jo, teda. A mimochodem, v tom dílu, který jsem zmiňoval, tak tam zazní i čeština. Nebo myslím, že to je ten díl, že tam ta jedna aktérka hlavní, takže tam jede snad dokonce i ve Škodovce nějaký a bude tam na ní mluvit jako česká navigace v autě. Jo, takhle. Jako vtipný. A tu navigaci dabuje Pavel Liška, nebo? Ne, člověče, to byl vlastně nějaký ženský hlas, ale už je to jako dávno, to jsem to viděl, nepamatuju si to přesně. A jinak teda, já když se dívám na ten seznam děl, které jsme vybrali, tak ještě mě napadá jedna věc, že jako většina těch věcí, co tady jsou, tak ukazují vlastně vždycky nějakou situaci, kde ta technologie, řekněme, se zvrhla, nebo ten pokrok jako by lidský. To je, jo, což... A to jsem právě chtěl potom zmínit, že hlavně, že ti scénáristi se jako zabývají hlavně právě tím, když se něco podělá, jo, že to, co by někde chválili co by chválilo ty technologie, ten jejich přínos, tak jako nevybavuju si, že by nic takového moc existovalo. I právě většina těch dílů, nebo skoro všechny díly asi toho Black Mirroru, tak byly jako hodně jako negativní, že pro lidstvo to dopadlo docela špatně, ale jako je tam, myslím, že je snad jeden nebo dva, který byly takový buď neutrální, nebo trochu pozitivní, jo, ale... Ale na druhou stranu ono to dává smysl, protože z těch technologií my jsme v celku nadšení, bych řekl, a je dobrý, když se někdo pustí do nějaké konstruktivní dekonstrukce, takže je to atraktivnější, že jo, vlastně tenhle ten konflikt sledovat, takže... No, což teda asi já na to navážu rovnou seriálem Westworld, který produkovalo HBO, má za sebou 2 sezony a je to přesně jedno z těch děl, kde ta technologie hraje klíčovou roli, ale zároveň jako opravdu neplatí, že to je nějaká geekovina o počítačích. Jestli jste to neviděli, nebo neznáte tu zápletku, tak v podstatě jde o to, že lidi vymyslejí vlastně jako pokročilý roboty, jako androidy dá se říct, který jsou samozřejmě nějak naprogramovaný, hrajou nějaký scénáře vlastně, který se opakují pořád dokola a vlastně tyhle ty androidy operují v nějakým velkým parku, který vlastně, byť vlastně se pohybujeme v budoucnosti, tak vlastně ten seriál to proto prostředí toho parku nás uvrhá někde prostě do dob toho divokého západu, takže tam je spousta pistolníků a takovýchhle věcí. A ukazuje to vlastně, je to za mě velmi fascinující, protože to ukazuje vlastně, jak ty androidi vlastně si trošku začnou uvědomovat sebe sama a řeší, je to teda hodně filozofický, jo, takže právě řeší se tam tato problematika, jestli jsou skutečně samostatný a začnou se trošku hledat a prostě zjišťují, že vlastně jsou otroci prostě pro lidi, kteří tam chodí a prostě střílejí po nich, mají z nich jako ty fackovací panáky, který každý den prostě večer někdo zresetuje a druhý den vlastně hrajou ten stejný scénář a je to takový filozofický, meditativní a za mě jako strašně dobrý, i když možná o té druhé řadě už to tolik neplatí, tam mi přišlo jako malinko zklamání, že tam se toho vlastně nestalo tolik a to, ale jako minimálně ta první řada si myslím, že opravdu stojí za to. Má to super soundtrack, bombasticky to vypadá, hrajou tam strašně dobrý herci a herečky a vlastně scénář spolu napsal mladý Nolan a já si myslím, že je to na tom vidět a myslím si, že tenhle ten člověk, když se kolem něčeho motá, tak to většinou stojí za to, takže jako asi tak. Jo. Počkej, Nolan, myslíš Christopher nebo ten Jonathan? Ne, myslím toho mladšího, toho Jonathana. Aha. Jo, dobrý. Já Westworld znám, nebo vím o něm, že tohle existuje, ale právě ještě jsem to neviděl, protože si nepředplácím HBO, nebo nemám ani televizi, ani HBO Go, ale určitě to je právě jeden z těch seriálů, který mám v tom seznamu, na který se určitě jako chci někdy v budoucnu podívat. Ale mám pocit, že i v minulosti někdy jako v 70. nebo 80. letech byl nějaký taky Westworld, o robotech a nevím, jestli to právě jako remake toho, nebo jestli to na to nějak navazuje, nebo je to něco úplně jako jiného, jenom se to náhodou stejně jmenuje. Jo, ten původní Westworld, to bylo myslím od Krichtna, nebo jak se jmenuje ten člověk, ale ano, tohle to je v podstatě jako takový remake nebo duchovní nástupce, bere si to vlastně nějaký ten základ z té předlohy, no. Jo. Akorát je to roztažený prostě na pár dílů a myslím si, že to nesedne každému, jo? Že je to trošičku pomalejší seriál, trošičku jako hloubavější. Pokud čekáte nějakou třeba jako výbušnou akci nebo to, tak to si myslím, že úplně tady jako vám to nedodá. No. Jo. Já jsem na to chtěl právě navázat v souvislosti s mým druhým typem, což je film Minority Report, který je to prostě už jako velkorozpočtový film, který už je jako velký a docela výbušnej, ale který je taky vlastně originální tom, že popisuje nějakou jako dystopickou budoucnost, která ale vlastně jako není až tak jako dystopická nebo nějak daleká, ale už se tomu tak trochu blížíme, protože tam vlastně premisou toho filmu je, že se vymyslí technologie, která bude předpovídat páchání zločinů a vlastně jako se budou zatýkat už potenciální zločince, že pokud ty budeš myslet na to, že chceš něco provést, tak se na to prostě dopředu přijde a zaknou ti ještě, než to vlastně skutečně provedeš. Což v tom filmu tam to není úplně vysvětleno, jako bych technologicky, tam jsou nějaký jako vědmy nebo nějaký jako prostě nějaký osoby, které vidí do budoucnosti, ale zároveň prostě jsou tam ty technologie, že prostě tě kamery sledují na každém kroku, je tam prostě ten velký bratr, který ví o každém tvým kroku a díky tomu právě tě může sledovat a ty tomu prostě neunikneš, jo, a v tom filmu vlastně hlavní hrdina, který je jedním z těch kriminalistů nebo jedním z těch detektivů, který zatýká a vyšetřuje ty případy, které se nestaly, ale mohly stát, tak vlastně na něj taky dojde řada a zjistí se, že mohl nebo že asi něco způsobí, ale zároveň on o tom neví a pak se to prostě nějak zamotá, zase nechci to úplně spoilerovat, ale věřím, že každý ten film viděl už, bude prostě 15 let starý nebo možná víc, je to od Spielberga, takže... A hraje tam Spielberga, Tom Cruise, který... nebo... Jo, to je z Cruise. A je to od Spielberga, který ještě v té době byl jako ve velké formě, dneska už je to takový trošku jako vymyklej dědek, ale... No, už tak posledních 10 je vymyklej docela. No, ale tehdy ještě to bylo jako bezvadný a to fakt jedno z nejlepších jako sci-fi, co bylo prostě natočený někdy od roku jako 2000. Až tak, jo? Podle mě jo. Já se přiznám, ty jsi říkal, že ten film jako už asi každý viděl, já se přiznám, že jsem ten film do dneška neviděl. Ale já nevím, jako teď, když jsi o tom třeba mluvil, tak mě to připadalo zajímavý, ale jako do té doby mi ho nikdo nedokázal jako prodat asi úplně. I když je mi jasný, že Spielberg je celkem jistota, že ten film musí být dobrý, že jo, ale no, tak to nic, ten, taková zase ta moje jako vymykavost se vůči všemu jako běžnému. Není samozřejmě dokonalej, ale je to jako hodně nadprůměr. Jo. Ale jako určitě to téma, jak jsi o tom mluvil, tak jako bych naprosto souhlasil s tím, že začínáme se tomu blížit, nebo spíš už jako začíná to být pomaličku realitou. A to samozřejmě nejenom v Číně, i když Čína je jako dost jako napřed, že v těch sledovacích věcech. No to jsem chtěl právě zmínit, ale... že Čína jak dneska všechny sleduje, že má tam nějaký ten hodnotící systém, který sleduje všechno, co děláš, a podle toho ti potom prostě přidělí nějakou jako půjčku nebo výši nějaký půjčky a to prostě jako je, jaký budeš dostávat zaměstnání a podobně. Ale vlastně vůbec je, že dneska skoro každá země už vyvíjí nebo uvažuje o nějakým systému, který bude sledovat třeba příspěvky na sociálních sítích a tam bude vyhledávat prostě potenciální teroristy a různý jako zločince a tak. Myslím, že to ještě do budoucnosti bude větší téma než dnes. No, určitě. Já tady dám ještě jednu věc, která je hodně depresivní. A to je seriál, který je poměrně novej, vznikal v produkci Netflixu, ta první řada je tak rok, dva stará a vlastně před pár doslova dny vyšla vlastně druhá řada. Ten seriál se jmenuje You, v češtině se jmenuje Ty, což je tak jako očekávatelný překlad. Bohužel kvůli tomu názvu si musím říct, že se hrozně blbě hledá, protože prostě když zadáte do Google You, tak vám vyjede spousta věcí. Ale ten seriál je vlastně zase zajímavý tím, ne že by hloubal jako nějak jako nad nějakou konkrétní technologií, ale zase ukazuje prostě, jak to vypadá, když se nějaká technologie zneužije. Hlavním, no ani nevím, jestli říct protagonistou, on to je možná spíš antagonista, ale rozhodně ta hlavní postava vlastně je stalker. A to nemyslím jako takovým tím, že prostě každý den sjíždí Facebook a jen tak jako pro zábavu, ale on tam opravdu jako přes sociální sítě prostě začne sledovat nějaké osoby nebo teda jednu konkrétní osobu, která nedopadne jako úplně dobře, aniž bych teda chtěl jako spoilerovat. A za mě jako ten seriál je poměrně problematický sledovat právě proto, že ty sleduješ toho stalkera v akci a je to ten člověk, kterýmu máš fandit, ale zároveň protože je to stalker, tak pokud ty sám nejseš jako někdo jako on, tak si myslím, že se s ním prostě nemůžeš ztotožnit, jo? Že to je nemožný. A samozřejmě ty jeho činy prostě jdou za hranici vkusu, ještě daleko za hranici jenom toho, že by někoho sledoval a zjišťoval informace prostě o někom. On dělá takové věci, jako že potom chodí do těch jako cizích bytů nebo do jednoho cizího bytu, jo, a tam něco prohledává nebo tam něco implantuje nebo dělá prostě takovýhle věci, aby nějakou jednu osobu vmanipuloval do situace, kde ji prostě sám chce mít. A myslím, že ta problematika toho stalkingu je jako s ohledem na to, v jaký jsme době, velmi aktuální, takže mi připadá fajn se na ten seriál podívat prostě proto, abyste viděli nějaký velmi odstrašující příklad vlastně toho, jak to může vypadat, i když je to, dejme tomu, jasně asi nějak jako extrémní a možná víc dramatický, než to může být v reálu, ale jako už jenom kvůli tomu, abyste získali nějakou trošku perspektivu nebo začali nad tím přemýšlet, tak si myslím, že je fajn ten seriál vidět. Je fajn, možná jako úplně nejvíc je fajn, když ten seriál třeba pustíte nějakým, pokud máte děti, tak třeba dětem, jo, aby se trošičku dokázali na tu situaci zamyslet a třeba se z ní poučit do budoucna preventivně. Jo, ty jsi to neřekl úplně explicitně, ale je tam hodně jako podle mě dobře rozvedený ten cyberstalking, že to, když se dostaneš k něčímu telefonu nebo počítači a máš ho potom pod kontrolou, tak vlastně o tom člověku zjistíš všechno a můžeš prostě manipulovat potom v podstatě nejen jím, ale i tím jeho okolím, že prostě se vydáváš za někoho jiného a to tam vede jako právě k taky různým odbočkám. A já jsem totiž ten seriál viděl a taky se mi hodně líbil. A nesouhlasím úplně s tím, že, nebo možná jsem taky nějak trochu úchyl, ale jako v určitých situacích jsem tomu hrdinovi fandil, protože jsem prostě myslel, že je trošku jiný než je, že, protože tam není vykreslovaný jako nějaký jako černobílej, že jo, hajzel, ale má tam i ty kladné stránky a fakt jako stojí za to se na to podívat. Ale viděl jsem jenom první řadu, druhou ještě nemůžu hodnotit. Já druhou zatím teda taky ne, ale jako já si právě pamatuju na tu debatu, jak jsme ji vedli, jak právě jsem jako ti říkal, jak můžeš prostě fandit takovýmuhle člověku, jo, prostě to je zjevně nějaký, já nevím, jestli to je sociopat, nechci tady zase házet odbornýma termínama, kterým nerozumím úplně do důsledku, ale prostě ano, jako je pravda, že ten člověk je tam vykreslený poměrně jako komplexně, takže jako ty tam jako pochopíš, proč třeba on dělá to, co dělá, ale to ještě neznamená, že já mu budu fandit nebo se s ním budu do nějaký míry stotožňovat. To prostě třeba já jsem jako nedokázal. No. No, on je v podstatě člověk, který chce mít všechno pod kontrolou, ale jako zachází až příliš daleko. No, jako extrémně daleko. No. A vlastně... Není to prostě prvoplánový nějaký zločinec, který jako by chtěl konat zlo, ale spíš prostě mu jde o to, aby všechno dopadlo dobře pro něj a proto je ochotný udělat cokoliv. No, ve chvíli, kdy věci nejdou podle jeho plánu, tak se to dost zvrhne, ale tady už jako bych si zastavil, protože samozřejmě pokud jste to neviděli, tak bude fajn, když vám nikdo nevyspoileruje, co se tam přesně děje, takže tady bych to teda asi zakončil. Jinak já jsem ten seriál viděl asi před 3/4 rokem a já jsem ho sice dal do těchto těch typů, protože si myslím, že je dobrý ho vidět, ale zároveň musím teda říct, že ze mě dost jako vyprchal a teď po tom 3/4 roce mám dost jako problém vzpomenout si právě na nějaké jako větší detaily, co tam jako byly. Jo. Třeba to, jak on používá telefon někoho jiného, to si musím říct, že už jsem dost jako vybloknul. No. Takže nemyslím si, že je to nějaký dokonalý nebo extra super mega dílo, ale na mě to určitě fajn. Takže po seriálu You, nebo Ty, tak bych chtěl zmínit zase film, který se jmenuje Her, nebo Ona. Ať to máme trošku zamotaný, taky je to špatně vygooglitelný, ale taky ho možná znáte, protože to je jednu dobu se o něm hodně mluvilo, myslím, že měl nějaký Oscarový nominace, možná něco proměnil dokonce. A je to film o tom, o takovým prostě osamělým třicátníkovi, který najde lásku v nějaký digitální asistence nebo osobní asistence, kterou dneska může mít kdokoliv v mobilu. Že jo? Dneska tady máme Siri, Alexu, Google asistenta nebo, jak se jmenovala to od Microsoftu, Cortana. Cortana. A v tom filmu je právě taky taková asistentka, kterou mluví Scarlett Johansson, která v tom filmu má mimochodem jako výborný hlas takový, že když tam tu herečku vůbec nevidíš, tak prostě všechno jí tam věříš. No a on se do ní zamiluje, protože ona vlastně se, jak to říct, ona se učí, nebo ti asistenti jsou tam prostě už jako mnohem pokročilejší, už se tam fakt dá mluvit asi o umělé inteligenci, protože se učí poznávat tebe, učí se poznávat svět, dokážou se tobě přizpůsobovat a prostě asistentka tady tohohle konkrétního člověka tak prostě bude jinačí než od někoho jiného. No a prostě on, jak je osamělej a povídá si jenom s ní, tak si do ní zamiluje a kolem toho tam prostě potom vznikne takový zajímavý drama, který vlastně upřímně nevím, jak to vyvrcholilo, protože už je to pár let, co jsem to viděl a nevím, jestli to dopadlo pro toho hrdinu dobře nebo špatně, což je vlastně dobrý, protože si to můžu znova pustit a zase budu překvapený, ale myslím, že pustit byste si to měli i vy, protože zase to je jedna z těch jako budoucností, která je asi hodně reálná, že jo? Protože ty asistentky tady máme a ta jejich inteligence v uvozovkách se bude prostě pořád tak zlepšovat, až jako jednou dospěje do nějaký takový pseudo inteligence nebo... No, jako já myslím, že určitě, ale na druhou stranu byl bych asi zdrženlivější v tom, kdy se takovýhle jako věcí dočkáme, no, protože myslím, že ten vývoj, i když tady je, tak ukazuje, že prostě k nějaký opravdový inteligenci máme strašně daleko a že vlastně výrazový slovník i jako celkově to chápání těch hlasových asistentů nebo asistentek je to strašně omezený, že jo, dneska. A asi ještě dlouho bude trvat, než se to dostane na takovouhle úroveň, případně jako je v tom filmu. A každopádně ta asistentka v tom filmu opravdu působí jako živej člověk a to je právě na tomto zajímavý, na tomhle tom vlastně vzniká potom to drama, kdy prostě ten hlavní hrdina jakožto osamělej jedinec, tak zkrátka se vytvoří nějaký vztah k tomuhle tomu počítači, nebo v tom filmu je to jako vykreslený, takže prostě na trh přichází nějaký nový operační systém a ten s váma takhle dokáže mluvit a chápe, co mu říkáte. A to je něco, co prostě je opravdu ještě na hodně vzdálený, no, těm současným věcem jako Siri nebo Google Assistant. Ale jinak bych řekl, že ten film je fajn, je emotivní, je intimní, je takový trošku minimalistický. Ale... Je to hodně malý film, jako co se... Nečekejte tam žádný výbuchy, nic. Ne. Malý konverzační drama. Jo. Ale objevují se tam i jako známější ksichty ve vedlejších rolích, je tam třeba Amy Adams. Což ale jako není důležitý, myslím si. Ale Scarlett Johansson možná jako podala výkon svého života. Já si myslím, že ona celkově není zase bůhví jaká herečka. A no to je na Netflixu nějaký nový film Manželský etídy, ne manželská historie se to jmenuje a tam mi taky hrozně chválej a ten film mi taky hrozně chválej a že prý to je jako jeden z adeptů na prostě taky Oscara, tak nevím. Vidíš, a já no, jsem to, tak... ten jsem ještě neviděl. Jo. No každopádně tady je jako paradox to, že ona hraje jenom vlastně tím svým hlasem, ale jako mám pocit, že to jako hraje prostě dobře, no. A mimochodem jsme tady zmiňovali seriály, kde je můžete vidět, tak film Her momentálně je dostupný ve službě HBO Go. Jo, no na Netflixu není, to jsem taky koukal. Jo. No a co tam máš ty dál? Dál, no mám tady ještě, zase, jak jsem předtím říkal, snažil jsem se vybrat ty věci tak, aby byly trošku jako rozdílný, aby to prostě nebyly tři nebo čtyři stejné věci. Mám tady film Steve Jobs, který je... Už jsem se bál, že to bude další zájmeno nějaký, hele. No, je to film, který je starý asi 4 roky, tuším. Zmiňuji ho, protože je strašně zajímavě udělaný a jako to pojítko vlastně s tím jako naším světem, vlastně s těma technologiema je prostě Steve Jobs, protože to je jako možná největší persona v tom IT, že jo, všech dob, nebo rozhodně jedna z největších. A tenhle ten film je překvapivě dobrý. Ono těch filmů o Jobsovi bylo víc. A v jedné hrál, myslím, Ashton Kutcher, že jo? A to byla blbost. To, no, podle všeho to byla blbost. Já si ještě pamatuju, že ještě pár let předtím byla nějaká parodie, jmenovalo se to Ice-T, tuším, a podle mě to byla taky hrozná jako blbost. To nebyl dobrý film. No každopádně přišlo tohleto a scénář k tomu psal Aaron Sorkin a je to na tom strašně vidět. A protože jako Sorkin udělá dialogy, jako to neumí nikdo jiný podle mě, to je kulometná palba, je to jako masakr. Je tam perfektní prostě scéna mezi Jobsem a Scullym, trvá to asi 10 minut a podle mě je to napínavější než leckerá jako akční scéna prostě v nějakém filmu. Tak pokud máte rádi tyhle ty věci, tak to jako vás nemůže minout. A jinak vlastně režíroval to... Danny Boyle, ano, který dělal 127 hodin, Sunshine... Trainspotting, jo. Milionářská trče a takovýhle věci. A on umí dělat věci jako řemeslně strašně jako dobře, jo. Že prostě vypadají dobře, že jsou velmi atraktivní a to platí i pro toho Jobse. A jako, co je vlastně jako strašně zajímavý, je, že to není tradiční, jako takový ten životopisný film, kdybys prostě sledoval toho člověka od kolébky do hrobu. Jo, v tomhle případě víceméně největší část toho filmu tvoří v podstatě tři různé události, zasazený do tří různých časových rovin. A na těchhletěch vlastně třech rovinách vlastně ten scénárista dokáže Jobse jako perfektně rozebrat jako osobu. Je zase potřeba říct, že prostě je to film, jo. Není to nutně jako opravdu věrný jako dokument, jo. Že prostě tady nemusí všechno odpovídat realitě úplně jedna ku jedný, ale myslím si, že Jobse jako člověka z tohohle filmu docela pochytíte. No ona to, nevím, jestli to byla jako adaptace, nebo jestli na tom nějak spolupracoval ten Walter Isaacson, který dělal ten životopis Jobsův. Autorizovaný. Jo. Mám pocit, že do toho buď nějak zasahoval, nebo na tom nějak spolupracoval, takže jako mělo by to být jako relativně historicky přesný, ale prostě zase je to film, který jako pokud to není dokument, tak vždycky se tam prostě něco může přikrášlovat, tak aby to prostě odpovídalo tý, jako tomu filmovým pojetí, ne? Určitě, no. Nebo se ty věci, že jo, prostě zjednodušou, sloučí se prostě do jedné třeba scény, přestože to bylo jako samozřejmě mnohem košatější, ale musí se to udělat do takové podoby, aby se to vlezlo do toho jednoho filmu, dávalo to smysl, bylo to atraktivní a v tomhle ohledu to snad jako funguje, takže kreativně se tam pracuje i s hudbou, takže pokud jako máte rádi vůbec jako film, tak asi není jako o čem se bavit a pokud chcete vidět film o Jobsovi, tak se taky nemáme o čem bavit. A on tam není, že jo, nějak jako velebený, on tam prostě je vykreslený jako hodně, jak to říct, mnohovrstnatě, že prostě dokáže být i ten hajzl, jakoby vizionář, že tam je celá jako ta jeho osoba jako v nějaký komplexní podobě vykreslená, ne? Jo, to stoprocentně, jo, prostě taky není to černobílá osoba, A tak já snad jako pokud jako o Jobstovi jste někdy něco slyšeli, tak pokud jako uvažujete aspoň trochu kriticky, tak je vám jasný, že to není jenom ten hodný pán, ten jako genius, který nám tady dal úžasný vynálezy, ale že jako člověk prostě měl svý stíný stránky, nebyl to jednorozměrný charakter a ten film ho taky takhle vykresluje. Jo? Jako vidíte tady spoustu věcí, kdy on se chová opravdu jak hajzl, když bych to tak měl říct, ale vidíte tam i nějakou jeho citlivější část a jo, jako já bych ještě to řekl možná trošku jinak, jako ono, pointa toho filmu není nutně podat ti nějaký jako úzce zaměřený názor, Steve Jobs byl takovej, nebo byl makovej, ale je to prostě o tom, že ti to, tu postavu se snaží maximálně jako přiblížit, aby ty si porozuměl. A to, jestli ten člověk je hajzl, nebo jestli to byl borec, nebo prostě cokoliv, to už si prostě rozhodneš ty sám, no, ve výsledku. Jo. No a pokud jde o Jobsa, tak jsem akorát kdysi v minulosti viděl Piráty ze Silicon Valley, což je takový docela kultovní film, právě o nějakém vývoji počítačů a vztahu nejenom Jobse, ale je tam i Bill Gates, ale to je taková jako pohádka, vlastně docela jako pitomost, kterou byste si už dneska možná ani neměli moc pouštět. Tam je to hodně vymyšlený a vlastně není to ani tak dobře zahraný, ale je to celkově takový hodně jako průměr. To byl snad nějaký televizní film, ne? Myslím. To byl televizní film. Ale. Jo, jo. Jinak tenhle ten film Steve Jobs z roku 2015, o kterým se bavíme, tak jsem si dohledal, máš pravdu, že to vychází z té knihy Waltera Isaacsona. Takže mimochodem, scénář k tomu Jobsovi dělal Aaron Sorkin, který má na svědomí i scénář k The Social Network, sociální síti, nevím, jestli to mělo český překlad takovej. Což, jako dokázal bys to nějak srovnat? Jako režijně, každý ten režisér má svůj rukopis, ale zároveň to jsou kecací filmy, takže ten rukopis tam možná není až tak extrémně vidět. Je minimálně na obou vidět, že oba ty režiséři to mají samozřejmě velmi pevně jako pod rukou a oba jsou vizuálně dobrý, prostě dobře nastříhaný, šlape to, blablabla. Ale jde tam v první řadě podle mě o ten scénář a právě, jak si říkal, ten Sorkin je člověk, který je ukecaný, dělal i třeba seriál Newsroom, který podle mě byl fantastický a bylo to to samý, prostě ta, to je, jak jsem zmiňoval, že v tom Jobsově prostě desetiminutová vlastně výměna mezi Stevem Jobsem a Johnem Scullym, tak vlastně myslím, že tím docela jako dobře se snažím vyjádřit vlastně to, jako jak ten film asi vypadá, jo, prostě tam se strašně mluví, strašně rychle se tam mluví, akorát možná v té sociální síti to bylo ještě jako umocněný tím, že vlastně Jesse Eisenberg toho Zuckerberga hrál takovým tím stylem, že opravdu on mluvil strašně rychle, že jo. To bylo nehorázný, jak on rychle mluvil a pro člověka, který není rodilej mluvčí vlastně, tak si myslím, že jako nemálo se ti muselo stávat, že třeba si ten film, pokud ses na ní díval doma, si ho potřeba pozastavit nebo se třeba vrátit, aby se vůbec jako pochytil, co vlastně ten člověk říká, jo? Protože toho bylo hrozně moc. Mimochodem, ty zmiňuješ tu scénu se Scullym v Apple. Tak nehrál ho náhodou Jeff Daniels? Hrál ho Jeff Daniels, který si tímhletím stylem trošku bych řekl jako zopakoval právě tu roli z toho Newsroomu. Já jsem Newsroom viděl a tam by vlastně taky doporučil, když to vlastně nemá až tak moc společného s IT, jako spíš s médií o tom, jak fungují, nebo jak by fungovat neměla. A tohle je taky rozhodně jako dílo, který byste měli vidět. To dělá HBO, že jo, taky? Dělala to HBO, ano. Rozhodně jeden z nejseriálů téhle dekády, nebo té minulé dekády vlastně, že už jsme teďka v té nový. 100%. No každopádně Newsroom to už je opravdu mimo náš záběr. Ale já jsem teda přihodím poslední dílo, já jsem teda vybral 4 věci, Lukáš jenom 3, takže už jsem zase na řadě já, tak proto. Asi to bude pro spoustu lidí jako dost kontroverzní volba a můžeme se tady bavit o tom, proč jsem to sem dal. A je to dokument, je to teda zase něco trošku jiného, než o čem jsem mluvil předtím. A ten dokument vybírám nesnad pro nějaký jako jedno konkrétní téma, který je v něm vyobrazený, ale dávám ho sem vlastně proto, že zobrazuje dost jako důležitý věci z toho technologického hlediska pro náš svět a není to nutně jako nejlepší dokument nebo jediný dokument ve svém oboru. Věřím tomu, že takových jako dokumentů, který vám přibližují, jak nějaký skupiny lidí prostě používají technologie, ty moderní a kam to může vést, tak takových věcí určitě bude spousta. Každopádně tenhle dokument je pár let starý, jmenuje se Kyberdžihad. A pokud trošku sledujete vlastně nějakou tu geopolitickou situaci, tak asi jako chápete, že to je aktuální pořád ještě téma, rozhodně bylo před pár lety, ještě pořád je. A vlastně ten dokument vám ukáže vlastně, jak nějaká teroristická skupina dokáže právě díky těm novým technologiím vlastně sebe propagovat. Je tam rozebíraný prostě to, jakým způsobem třeba ta teroristická skupina natáčí vlastně jako v úvozovkách, no nebo i bez úvozovek vlastně propagační videa, přes který potom láká jako ty mladí lidi k sobě ze zahraničí, takže třeba i z Evropy, že se jim podařilo zrekrutovat nějaký lidi, to tam je taky nějak načrtlý. Vidíte tam prostě, jak oni dokážou jo, těžit prostě třeba z Instagramu, z Twitteru, že prostě oni si naprogramují nějakou aplikaci, přes kterou dokážou zahltit Twitter, jo, přes což zase dokážou oslavovat jako kus světa. Čili je to zase prostě vyobrazení těch technologií vlastně v rukou někoho, jako je to vlastně ten případ, kdy nechceš, aby ty lidi ty technologie využívali takovým tím způsobem, že jo. Ale zároveň je prostě potřeba si tohleto připomínat, že hold, jako když přijde nějaká technologie a je super, a já si pořád myslím, že internet jako takový je super a počítače jsou super, tak ale zároveň jako je jasný, že vždycky najde někdo způsob, jak to zneužít k něčemu, co prostě ty nechceš. No. A tohle to je příklad toho, jak to vypadá, když se něco používá k nějakým zlým účelům, takže za mě jako příklad jako z moderní doby docela jako fajn. Jo, tak díky za tip, myslím, že jsi mě tímhle určitě zaujal a asi bych se na to chtěl podívat. Jo, mimochodem, můžeš se na to podívat, já jsem to teď hledal a našel jsem to na YouTube. Jo. Že on, je teda jako pravda, že oni ty dokumenty se dost blbě schání, že jo? Každý, kdo je zkoušel schánit na internetu, tak to ví, Lukáš to taky ví, protože je taky hodně dokumentový člověk. Tak tohle zrovna na YouTube najdete. No tak tohle byly naše hlavní tipy, na který byste se určitě měli podívat. Máme tady ještě pár takových, nazvali jsme to čestnými zmínkami, o jako zajímavých nějakých projektech, který nemusí být nutně dobrý, ale mají třeba buď zajímavou formu, nebo zase to téma podávají nějakým prostě jiným způsobem, tak já bych zmínil ty vlastní typy, který jsem tady dal. Jeden, to je film, který se jmenuje Hardcore Henry, což vlastně nemá vůbec s počítačem nic společného, ale je zajímavý v tom, že je to prostě akční film natočený z pohledu první osoby, podobně jako ve Střílečkách. Což já jsem ho ještě pořád neviděl, viděl jsem jenom trailer, ale jako říkám si, že tohle bych možná jako chtěl vidět a možná se z toho jako zebleju, protože už toho traileru mi bylo celkem úzko, že prostě člověk jako není zvyklý na tenhle pohled a navíc ještě, že tam jsou pořád samý akční scény, kde se tam někde přeskakuje a běhá a lítá a skáče a dělají různý šílnosti, že tohle prostě možná není úplně jako pro každýho. Já jsem ten film teda viděl jednou v kině a myslím si, že pro slabší povahy to asi opravdu není. No, každopádně já bych za sebe třeba zmínil seriál, který se jmenuje Silicon Valley. Je to věc, kterou jako říkám dopředu, že jsem neviděl a my jsme se do toho hlavního výběru vlastně se snažili nebo dávali jsme jenom věci, které jsme viděli. Tak tady říkám narovně, že jsem to neviděl a ten seriál je kritikou docela dost dobře hodnocený. Myslím, že to je na HBO Go momentálně a je to prostě o lidech, kteří založili nějaký startup v Silicon Valley, takže opět jako ty počítače jsou tam pravděpodobně spíš jenom tak jako nějaká prostě kulisa pro to prostředí, ale myslím si, že bude zajímavý to vidět. No, pokud si to dobře pamatuju, oni tam vynalezli nebo napsali nějaký nový algoritmus nebo nějakou novou kompresi hudby, která vlastně má být jakoby úspornější než to, co teďka do dneška používáme a způsobilo to tam nějakou revoluci. Jako neznám to, znám jenom nějakou tu jako základní premisu, ale to, jak se to potom odvíjí, jak se to tam vrství, to taky vůbec nevím. Ale já bych teda ještě zmínil jeden film, který je spíš zajímavý podobně jako ten Hardcore Henry tou formou než tím obsahem. A ten se jmenuje Unfriended. Myslím, že v češtině je Odebrat přátel. Je to horor o tom, že na základě nějaký kyberšikany tak se zabije spolužačka nějakých studentů ze střední školy nebo vysoké školy, střední školy asi. Ale potom se prostě na sociální sítě ta spolužačka jich znova objeví skrz jako nějakého ducha nebo nějakého stalkera nebo něco takového a začne se mstít. Ale co tam je na tom zajímavé, tak je to podání, že ty vlastně celý ten film vidíš z pohledu a plochy počítače. Tam není prostě klasická jako kamera, která by chodila někde jako v reálích, někde v interiérech, exteriérech, ale ty to pořád prostě vidíš na ploše, prostě z pohledu plochy tu jednoho z těch hrdinů, po kterým prostě tam nějaký ten duch nebo co to je, tak jde. A je to prostě navržený fakt tak dobře, že tam prostě vidíš, když ti někdo volá přes Skype, nebo tam myslím, že tam používají FaceTime, jo, když tam používají nějaký dokumenty, když tam prostě, jak prostě ty používáš prostě počítač, jak tam máš prostě otevřený několik záložek. Fakt ta forma tam je hrozně dobře vymyšlená až tak, že prostě jsem se na to koukal jen kvůli tomu, i když ten příběh jako byl debilný. Prostě byl to prostě takový jako v podstatě tupej slasher horror, jo, kde prostě šlo to prostě zabít teenagery. Ale prostě ta forma mě tam jako docela bavila z toho technického pohledu. Jo. A podobný film mimochodem vznikl i loni, ale ještě jsem ho neviděl, ale prej je jako mnohem lepší, jmenuje se Searching, v češtině je to pátrání. Hraje tam John Cho, to je Sulu z nového Star Treku, který tam pátrá po ztracený nebo zemřelý nebo usmrcený dceři, nebo možná že jenom ztracená asi. A právě tam se využívá taky ta forma, že on prostě je jenom na tom počítači a všechno se tam děje na tom počítači, ale to je aspoň podle hodnocení, který jsem viděl na CSFD, tak mnohem lepší film, jakože to tam je snad v červených číslech. No to je zajímavý, že o tom mluvíš, protože to jsi mě jako přivedl myšlenku na něco, co jsem tady napsaný neměl, ale já to zmíním a je to přesně jako, je to teda seriál krátký, jmenuje se Semestr, je to na streamu, můžete si to tam pustit zadarmo a ten seriál je právě zajímavý jako touhletou technikou, že přesně ty tam vlastně většinu, 99% záběru vidíš vlastně jenom to, co ty lidi dělají na počítači a jak spolu skypujou nebo facetimujou, takže je tam furt vidíš jenom v nějakém okně ve webkameře. Ale zároveň tady ten seriál bych řekl, že není sračka, jo? Ten seriál je naopak velmi kvalitní, že zobrazuje nějaký mladý lidi na vysoké škole, že jak zvládají nějaké svoje vztahy na dálku a vlastně ty jako vidíš jako ten zajímavý rozpor mezi tím prostě někdy, co říkají a co potom jako reálně dělají na těch počítačích a musíš se to tak jako celý skládat dohromady, má to jenom pár dílů, jako opravdu doporučuji všem, myslím, že tohle to se velmi povedlo. Jo, to je český, jako jo? To je český, ano. Aha. Je to tak rok nebo dva starý, myslím. Jo, to slyším úplně prvně to. Právě ta forma by mě zajímala, ale nevěděl jsem, že v Česku něco takového vzniklo. A kde jsi říkal, že to bylo kde na streamu? Je to na streamu, no, k dispozici. Nebo respektive teď už je to www.televize.cz, že? Jo, jo. No, mým takovým posledním tipem, nebo tou čestnou zmínkou, tak je seriál Mr. Robot, který, teď nevím, jestli produkuje Amazon, nebo to jejich Prime Video, nebo to jenom u nás vysílali, myslím, že bude ten druhý případ. A to je jako první seriál z nějakého, nebo první vůbec nějaký dílo z hackerského prostředí, který prostě z hackerů nedělá jako super hrdiny, kteří jako zvládnou cokoliv. A je to hodně realisticky podaný o tom, jak ta komunita funguje, i to prostě jak, jací tam asi prostě jsou lidi, nebo vůbec, jo, je to třeba i reálně jako vykreslený jako ty jednotlivý příkazy. Já jsem viděl nějakou analýzu toho, co oni tam dělají prostě na těch počítačích a že fakt jim prostě na tom scénáři spolupracovali prostě s nějakými jako odborníky, takže to, co oni tam dělají, je prostě fakt jako reálně možný. Mm-hmm. A prostě jde tam o to, že prostě banda nějakých hackerů chce zničit korporaci prostě tím, že se jim tam nějak nabourá. Úplně, já jsem to kdysi viděl tu první sérii, už jsou dneska 4, takže pamatuju si jenom tu první a fakt jenom jako hodně plitce, protože už je to prostě pár let a už se mi to přemazalo ničím jiným, ale vím, že mi to hodně bavilo. Hlavní roli tam má Rami Malek, který vlastně loni zazářil nebo měl Oscara za to, když stvárnil Freddieho Mercuryho v Bohemian Rhapsody. A tam nevím, jestli on je tím tahákem, protože mě v tom seriálu docela jako štvalo, má furt takový jako vystrašený kukuč. Jako koukat se na něj prostě 3/4 hodiny úplně není to, co bych jako chtěl. Ale jako celkově mi to prostě bavilo tím, jak to bylo. Zase to bylo hodně jako temný, hodně ukecaný, žádný prostě akční scény, ale prostě podle mě jako dobře pojatý to, jak prostě ten hacking funguje a jak se něco může zvrhnout. A není to prostě takový ten hacking, jak prostě z 90. let, ale film prostě Síť se Sandrou Balok, kde tam prostě se dělají úplně šílenosti. Takže je to první jako realistické podání hackingu na televizních obrazovkách? To jako nejsem takový odborník, abych řekl, že první, protože jsem neviděl všechno, ale první, který jsem viděl já, kde z těch hackerů fakt dělají jakoby lidi a není to úplně jako nesmyslný, tak. Jo, no to zní docela zajímavě. A právě jako dává to u nás pořád Amazon Prime Video, tam by to mělo být. Ale asi to nebude s titulkama, myslím, že ten Amazon tam titulky nemá, takže to bude to hodně jako náročný na sledování. Já myslím, že my jsme tady vlastně zmiňovali víc věcí, jako ty čestné zmínky, už tak jako mimo řečí, že jo, ty jsi zmiňoval IT Crowd, to asi každý zná, zmiňovali jsme Social Network, jako teoreticky bychom mohli i zmínit takové profláklé filmy, jako třeba Matrix, což je podle mě opravdu jako taky aktuálnější víc než kdy dřív, protože to prostě ukazuje nějakou dystopii, kde lidi jsou připojení v podstatě k virtuální realitě, ve který žijou a už jako nevědí, co to je ta normální realita, ta fyzická. A možná jako trošku k tomu směřujem i s tou zničenou planetou, ale to asi každý zná, takže zbytečný to vypichovat, tak já bych možná... O samotný Matrixu bychom mohli mluvit jako celou hodinu. Že? No, to jako určitě, no. Ale tak proto já bych jenom možná jen tak zmínil v pár větách film Ex Machina, který zase popisuje vlastně situaci, kdy člověk komunikuje s jiným člověkem, akorát ten jiný člověk není člověk, ale robot a vlastně ta hlavní postava mužská tam provádí de facto Turingův test. A jenom jako v tomhle ohledu si myslím, že je to docela zajímavý, takže pokud budete mít čas, tak na to klidně taky mrkněte. No ono to vlastně není úplně nepodobný tomu her, že jo? Akorát, že tam ta hrdinka už má i tělo. Jo, ano, tady vlastně tady ten má pěkný tělo. Android má tělo, hraje tam vlastně Alicia Vikander, což myslím si, že od té doby hodně jako se proslavila, hodně proflákla teďka hollywoodská herečka, pocházející někde ze Švédska nebo tak nějak, ze severu. No. A jo, jako je to dobrý konverzační drama a myslím, že jako ty nervy tam budete mít od začátku do konce. Mimochodem ona hrála Lara Croft, takže prostě počítače a no, počítačová hra, takže tady je další provázání a jejím manželem je Michael Fassbender. Michael Fassbender, který hraje Jobsa, kterýho ty jsi zmiňoval. Takže to je pravda, no. Všechno souvisí se vším, jo. No, dobře. Ale nebudeme tady vymýšlet a ten člověk, všeho. Ten Domhnall Gleeson, který tam provádí ten Turingův test, tak ten zase hrál v jedné hodně dobré epizodě toho Black Mirroru. Hele, říkám, že tady nebudeme vyrábět teorii všeho. A tak. Ta epizoda v tom Black Mirroru tak hodně souvisí i s tím Her, i s tou Ex Machinou, která ta je fakt špičková. Teď jsem si na to vlastně vzpomněl, když vidím toho člověka. Dobře, takže všechno souvisí se vším a tím bych to uzavřel. Snažili jsme se natočit odlehčený díl, nicméně jako délkově nám to zase dorostlo skoro na hodinu, takže asi už bychom to nemuseli nějak dál natahovat. Ale rozhodně budeme rádi, pokud i vy poskytnete třeba nějaký tipy, který tady nezazněly, nebo naopak prostě řeknete názor na to, o čem jsme mluvili a vy řeknete, že to byla sračka, což jako určitě to není názor, objeví, musíte to vyargumentovat. Už, jenom aby trošku trolil, ale jako budeme spíš rádi za ty tipy, pokud jsme něco nezmínili, ale vy znáte něco, co jako stojí za zhlédnutí. Ale zase, aby se to týkalo těch počítačů aspoň trochu. Těch technologií, no. Jako my jsme toho určitě vědomě nezmínili hodně a nevědomě ještě víc, takže je odkud brát. Určitě. No, takže za týden se tady vlastně sejdeme znovu, aby jsme si popovídali o věcech z CESu, jak už říkal na začátku Lukáš, a do té doby se s váma loučíme. Čau. Čau.